Jo, anjen datang deui. Sangge sababaraha kali. Ngahiana, nganyanyeri. Toro jo, jo, jo, anjen datang deui. Jo, anjen datang deui. Ku aneh na kuring betleng-leng. Hara resen, sinutup hati. Toro jo, jo, jo, anjen datang deui. Hianat kungsinga nyeri kuring leng-leng eleh deui daek deui poho-poe kana kanyeri Pantau muka sanar.